เจ้าหนูน้อยนักเรียนแบบโดยพอดีเคยสังเกตไหมคะว่าเจ้าหนูน้อยในบ้านของคุณกำลังมองคุณอยู่ทุกสี่ก้าวมองคุณเดินไปเดินมามองคุณคุยกับคนอื่นๆทั้งตอนที่คุณยิ้มหลังได้รับคำชมว่าทำอาหารอร่อยและตอนที่คุณแยกเคี้ยวใส่แม่บ้านเมื่อเขาทำจานสุดรักแตกนั่นล่ะค่ะสิ่งที่เจ้าหนูกำลังจดจำทั้งสำเนียงสีหน้าการกระทำและอารมณ์ที่ตอบสนองเมื่อโตขึ้นเจ้าหนูเริ่มคุยเริ่มคิดเป็นสิ่งที่ได้จดจำเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เจ้าหนูเก็บมาใช้หลายสิบปีที่ผ่านมาคุณคงได้ยินคำว่า IQ ในวงเล็บ Intellectual Quotient คือความฉลาดทางเชาปัญญาแต่ปัจจุบันคำใหม่ที่กำลังนิยมในพ่อแม่ยุคสมัยนี้คือคำว่า EQ ในวงเล็บ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งก็คือความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นสุขพบแล้วว่า IQ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมีสุขคุณคงเห็นด้วยกับข้อพิสูจน์ทางการแพทย์นี้ทำอย่างไรจึงจะพัฒนา EQ ได้ช่วยเจ้าหนูในบ้านคุณกันดีกว่าค่ะแน่นอนทำความรู้จักง่ายๆกับแนวคิดดีๆนี้ก่อนนะคะปัจจัยสำคัญของ EQ คือดีเก่งและสุขดีคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อื่นรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมเก่งคือความสามารถในการรู้จักตนเองและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองสามารถจะตัดสินใจและแก้ปัญหาสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นสุขคือภูมิใจในตนเองพอใจในตนเองมีความสงบทางใจสรุปดีเก่งและสุขก็คือเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยู่ในใจกับความเป็นจริงได้คุณจะเห็นว่าการพัฒนาให้มี emotional quotient อาศัยความเข้าใจหลักธรรมของเราช่วยได้เช่นพรหมวิหาร4ซึ่งประกอบไปด้วยเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขกรุณาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุขอุเบกขาคือการวางใจเฉยพรหมวิหาร4นี้เป็นพื้นฐานให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างจริงใจเกิดความเห็นใจและเกิดสัมพันธภาพที่ดีสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะช่วยให้คุณภูมิใจในตนเองมีความสงบทางใจทั้ง2หลักธรรมน่าจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาใจให้ดีเก่งและสุขได้วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้เจ้าหนูน้อยดีเก่งและสุขก็คือการเป็นต้นแบบที่ดีในวงเล็บ role model คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดราว24ชั่วโมงต่อวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าหนูหรือใครล่ะที่คุณฝากให้เขาเป็นต้นแบบที่ดีแทนทราบดังนี้เริ่มที่ตัวคุณก่อนในการปฏิบัติตนให้เกิดการพัฒนา EQ นะคะเจ้าหนูน้อยในบ้านคุณคือนักเรียนแบบทั้งอารมณ์ท่าทางการปรับตัวของคุณจะซึมเข้าไปใช้ในอนาคตของเจ้าหนูคุณพร้อมจะเป็นต้นแบบที่ดีให้เจ้าหนูน้อยของคุณหรือยัง จากเด็กตัวน้อยน้อยที่อ่อนแอไร้เรียวแรง บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล ทำให้เราได้เท่าเธอหยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้ง